Europy Środkowo-Wschodniej. Cieszę się, że panowie, jeśli się różnili, to robili to pięknie, czego życzę również innym politykom. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Olbrych, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła 18, jest wtorek, 29 maja, Patrycjusz Wyżga. Czas na trzecią, ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Nie wiadomo, gdzie są właściciele ciągle dogaszanych składowisk śmieci, przyznaje komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Gang, który tworzyli m.in. Polacy, zajmował się przemytem imigrantów do państw Europy Zachodniej. Oskarżana o używanie broni chemicznej Syria kieruje pracami konferencji rozbrojenia przy ONZ. Właściciele składowisk, na terenie których w ostatnich dniach wybuchły duże pożary, ulotnili się jak kamfora. Nie wiadomo, kto odpowiadał za wysypiska w Zgierzu Trzebini i we wsi Wszedzień w województwie kujawsko-pomorskim. Jedno jest wspólne dla tych pożarów. Nie możemy zlokalizować właścicieli. To już również o czymś świadczy. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski mówi, że problem większej liczby pożarów zaniepokoił go już w ubiegłym roku i w listopadzie wysłał w tej sprawie pismo do ministra środowiska. Informując, podając dane statystyczne, jak to wygląda z tymi pożarami i również proponując przegląd przepisów, bo to Ministerstwo Środowiska formuje przepisy dotyczące składowisk. Natomiast zgody na składowiska wydaje właściwy starosta. Więc żeby dokonano przeglądu tych przepisów, oczywiście my tutaj służymy pomocą, współpracujemy w zakresie zmiany przepisów. Komendant poinformował też, że przekazał informacje na temat pożarów składowisk szefowi MSWiA. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że sprawa pożarów wysypisk śmieci została zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt rozwiązań, które ukrócą nielegalne składowanie odpadów w ciągu 2 tygodni, ma przedstawić Ministerstwo Środowiska. Krakowska prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu przeciwko międzynarodowej grupie, która zajmowała się przemytem uchodźców do państw Europy Zachodniej. Członkowie gangu, wśród których są Polacy, współpracujący z arabskimi i afrykańskimi przemytnikami, organizowali przerzuty ludzi z Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu. Chodzi o 11 osób, w tym Polaków, którzy przemycali imigrantów do Niemiec i Austrii. Przemyt wiódł tak zwanym szlakiem bałkańskim. Transporty ludzi odbywały się w trudnych warunkach. W samochodach dostawczych przewożono jednorazowo nawet kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. Od przemycanych imigrantów pobierano od 200 do 500 euro od osoby. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa w Krakowie. Dominika Panek, Radio Kraków. Ponad 55 tysięcy dzieci w Polsce przebywa w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka. Taka forma opieki to większa szansa na normalne życie i na lepszy start w dorosłość. Jutro obchodzony będzie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zuzanna Zawadzka prowadzi rodzinny dom dziecka od 16 lat. W tej chwili jest przyszywaną mamą dla 5 dzieci. Jest to coś pięknego. Radość z tego właśnie, widząc te dzieci, jak do nas przychodzą, w jakim stanie, a po jakimś czasie, jak naprawdę przechodzą metamorfozę. To jest taka przepiękna zapłata i radość, widząc szczęście dzieci i ich sukcesy. Wciąż potrzebni są nowi rodzice zastępczy, ale zostać nimi wcale nie jest łatwo, przyznaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Marcin Gierczak. Chęci nie wystarczą. Trzeba przejść długi proces, po pierwsze sprawdzania predyspozycji do pełnienia takiej funkcji. Później są oczywiście szkolenia, badania psychologiczne, testy. To dopiero jest wtedy ta finalna decyzja, że ma się kwalifikacje do pełnienia takiej funkcji. Instytucjonalne domy dziecka mają zniknąć z polskiego krajobrazu do 2021 roku. Takie są plany. Ta decyzja wzbudziła ogromne kontrowersje. Pracami działającej przy ONZ konferencji rozbrojenia kieruje Syria. Kraj, który jest oskarżany o systematyczne używanie m.in. broni chemicznej. Konferencja rozbrojenia to działające od 39 lat międzynarodowe grono, które zajmuje się likwidowaniem broni, w tym także tej chemicznej. Spotyka się 3 razy do roku. W grupie, która ma swoją siedzibę przy przedstawicielstwie ONZ w Genewie, zrzeszonych jest 65 krajów. Miesięczne przewodnictwo sprawuje po kolei każdy z krajów według porządku alfabetycznego. Po Szwajcarii przewodnictwo przejęła Syria, oskarżana o systematyczne używanie broni chemicznej wobec cywilów. W czasie dzisiejszej, pierwszej pod syryjskim przewodnictwem sesji, salę opuścili dyplomaci Stanów Zjednoczonych. Syria wielokrotnie łamała negocjowane przez konferencję traktaty i tym samym okazywała pogardę dla tej grupy. Tym samym Syria nie ma moralnego autorytetu, by przewodniczyć pracom konferencji, tłumaczył dziennikarzom amerykański wysłannik do spraw rozbrojenia w Genewie Robert Wood. Jego zdaniem syryjskie przewodnictwo pracom jest, tu cytat, parodią. Syryjski wysłannik określił zachowanie Amerykanów jako podwójne standardy, ale wraz z Amerykanami salę obrad opuścili też dyplomaci innych krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W wojnie domowej w Syrii, która trwa od ponad 7 lat, zginęło co najmniej 300 350 tysięcy osób. Kilkanaście milionów zostało wygnanych ze swoich domów. Od co najmniej 5 lat władze w Damaszku oskarżane są o używanie broni chemicznej wobec cywilów. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słońca dzisiaj nie brakuje niemal w całym kraju. Cały czas bardzo ciepło właściwie na większości obszaru, chociaż zerkam na południowy zachód. Jelenia Góra, Opole, tutaj burza, 25 stopni w Jeleniej, w Opolu 26 stopni. Najcieplej, proszę Państwa, w tej chwili w zachodniej części kraju, Poznań 30, we Wrocławiu podobnie, choć jak czytam SMS 71335, pan kolejarz z Malaszewicz donosi, że na dzikim wschodzie upał taki, że semafory zwiędły. Także na wschodzie zatem bardzo ciepło. W nocy zachmurzenie małe i odetchniemy trochę od upałów, od 11 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, 12 na Podlasiu, do 18 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Music Festival. W tym roku na żywo między innymi Psalmy Dawidowe i Symphosphere, a do tego obsypany nagrodami Maciej Obara Quartet, First Strings on Mars i inni wykonawcy zaproszeni przez dyrektora artystycznego Leszka Możdżera. To wszystko nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Relacje z festiwalu jutro w magazynku po 15 oraz w specjalnej czwartkowej audycji od 22 do północy. Polecam mało obiektywnie, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Marian. Smartfona. Już jutro w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kiełbasa podwawelska ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier złoty 39 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Oferta ważna od 28 maja do 3 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiem z bardzo wielu Państwa relacji, z telefonów i maili, że właściwie wszyscy nie potrafimy, nie możemy wciąż w to uwierzyć, że Zbigniew Wodecki odszedł już rok temu. Wciąż wszyscy mamy wrażenie, jakby był wciąż cały czas jeszcze z nami. No i na szczęście jego twórczość, muzyka i także ta najnowsza płyta pozwalają pamiętać o tym niezwykłym artyście. To płyta tygodnia w Trójce. Zbigniew Wodecki, dobrze, że jesteś. Głos pana Zbigniewa pojawia się na tej płycie nie w każdym nagraniu, ale warto sięgnąć, bo to bardzo zróżnicowana płyta, mnóstwo wzruszeń. To gwarantuję Państwu, słuchałem. Jestem pewien, że nieraz będą Państwo mogli doświadczyć wzruszeń właśnie. Choć nie zawsze głos Zbigniewa Wodeckiego, to świetnych głosów na tym albumie nie brakuje. Sławek Uniatowski już teraz, 71-335. Jak zwykle mamy dla Państwa dwa egzemplarze tej płyty. To był czas wielkich gwiazd, rodził się mit. Wszędzie szalał jazz i swing, American Dream. Smak i kukła bohemy, a po środku estrad stóp miały dźwięki ekstra ze snu. Nie ma jak bakara, nastaw płytę, unieś się zachwytem i do świtu. Bank. Ach, ten świat, co nie znał krat, daleko tam. Oho, raków czerni i koszul biel, werbel synkopy na rozgrzane lasy głów, padał dźwięk deszcz tak jak tu. Nie ma jak ba. Przepraszam cię, Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiał i powiedzieć, że później zadzwonię. To się tym nie przejmuj. Czy... Smak i tak, tu refren jest. Marlene Schiff, skrzydła bohemy, a po środku estrad stóp miały dźwięki ekstra ze snu. Nie ma jak bakara, nastaw płytę, unieś się za chwytem i do świtu. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Oczywiście żartuję. No pewnie, że gdzieś jest. Domyślamy się mniej więcej gdzie. Zbigniew Wodecki. Dobrze, że jesteś. To tytuł tego albumu. Jeden egzemplarz do Krakowa, do pani Jadwigi. Drugi do Jastrzębia Zdroju, dla pana Bartosza. Serdecznie gratulujemy. Przepiękna płyta. A jeśli państwo mają, nie mają dość wrażeń muzycznych, to może zaproszenia do Osieckiej. Najbliższa niedziela, proszę państwa, godzina 19.05. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę adres: Myśliwiecka 3/5/7. Odbędzie się wyjątkowy jazzowy koncert. Na scenie usłyszymy Piotra Wyleżoła, który wraz z zespołem i zaproszonymi gośćmi, a wśród nich m.in. Aga Zarian, zaprezentują utwory z najnowszej płyty pod tytułem Human Things. A wydanej w prestiżowej serii, tę serię znają państwo doskonale, Polish Jazz. Human Things, czyli ludzkie oblicze jazzu w kompozycjach Piotra Wyleżoła, do usłyszenia na żywo. Proszę dzwonić, 22 i 7 trójek. Mamy dla państwa kilka podwójnych zaproszeń na ten koncert w najbliższą niedzielę. A 3 po 3, już za chwilę, 14 minut po 18, teraz Arctic Monkeys. I'm a casino. Mark speaking. Please tell me how may I direct your call. This magical thinking feels as if it really might catch on. Mama wants some answers. Do you remember where it all went wrong? Technological advances. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa w studiu Mariusz Cieślik, Robert Muteka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że wy przygotowaliście dzisiaj tematy około kulinarne. My dzisiaj zapraszamy do trójki. Mówiliśmy trochę o czymś, co właściwie mam wrażenie wpłynie, będzie rewolucją, jeśli chodzi o polski rynek, o kulturę tej części Europy, o grillowanie. Przecież to jest jeden z naszych sportów narodowych, bo wyobraźcie sobie, że Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz produkcji jednorazowych plastikowych naczyń. Wyobrażacie sobie grille bez czegoś takiego? No przecież zmieni się kompletnie krajobraz kulinarny w tej części świata. No ja jestem bardzo rozczarowany. No nie będzie walających się plastikowych kubków. Myślę, że krajobraz polski na tym bardzo ucierpi. A ja rzucam grillowanie. Zaczynamy. 3 po 3. No to mamy pasztet, czy w zasadzie pietruszkę. Czyli jednak o jedzeniu będzie. Będzie o jedzeniu. Wydawało się, że to Chińczycy są mistrzami podróbek, tymczasem okazuje się, że to jednak Polacy fałszują różne rzeczy. Kiedyś podrabiano kasety magnetofonowe, potem kasety VHS, potem płyty kompaktowe, a teraz podrabia się, uwaga, pietruszkę. No tak, o kasetach, tak jak wspominasz, to wiedziałem, natomiast wcześniej też rozmawialiśmy o tym, że podobno pojawiały się też podróbki jajek. To też dla mnie wielki biznes. I to uważam, że były naprawdę niezłe jaja, dlatego że było to tak, że jakieś mafie zarabiały na tym grube miliony, co zostało w końcu ukrócone przez odpowiednie służby. Mianowicie, że przystawiano pieczątkę, że to jest jajko z wolnego chowu, czy niewolnego chowu, czy większe, czy mniejsze, jedynka, dwójka, trójka. A w zasadzie było to takie zwyczajne jajko, które dzięki tej pieczątce podrobionej kosztowało, nie wiem, 3 razy więcej. Ale no, żeby podrabiać ziemniaki, bo o tym też ostatnio mamy, trochę mówimy. Ziemniaki? A truskawki? Proszę bardzo. Zachodnie truskawki, gdzieś zbierane nie wiadomo gdzie, które nie wyrosły na polskim nawozie, czyli wiadomo, no. Polski nawóz jest najlepszy. Wiadomo, no. Wolę polskie w polu, gie w polu, niś lisiołki w Neapolu, jak pisał wieszcz. W związku z tym, że były przesypywane do łubianek polskich, żeby udawać polskie. Natomiast tutaj afera jest bardzo gruba, dlatego że pasternak idzie jako pietruszka. A jest 3 razy tańszy. Pasternak jest 3 razy tańszy od pietruszki. Mam taką instrukcję obsługi dla Państwa, dla tych z Państwa, którzy wybierają się do sklepu na przykład, żeby się nie pomylić. Właśnie, żeby się nie odróżnić? Dać, żeby się nie dać nabrać. Uh-huh. Jak odróżnić pasternak od pietruszki? Obie rośliny, uwaga proszę Państwa, różnią się liśćmi. Pietruszka ma liście gładkie, a pasternak pokryte włoskami od spodu. Jeżeli warzywo ma usunięte liście, bo tak się może zdarzyć, oczywiście trzeba spojrzeć na górę korzenia. Czarna obwódka wokół miejsca, z którego usięto, nać wskazuje, że to pasternak, a biała, że to pietruszka. Warto mieć wydrukowane, takie coś nosić ze sobą. Także do warzywniaka idziemy z instrukcją i uwaga, te ziemniaki, które są pokazywane jako polskie, niekoniecznie muszą być polskie. Ostatnio się zdarzyło, że hiszpańskie sprzedawane jako polskie i też nie wyrosły na polskim nawozie, umówmy się. 3 po 3. No i znowu z jedzeniem. Tym razem chcielibyśmy coś na temat postu powiedzieć. Ja tego nie rozumiem. Uważam, że to za niesprawiedliwość, ponieważ ja mieszkam akurat po właściwej stronie Wisły. A która to jest właściwa, przepraszam? No właśnie tam, gdzie post został uchylony. Otóż, czytam. W najbliższy piątek w archidiecezji warszawskiej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, zakomunikowała Kuria Warszawska, informując, że metropolita warszawski kardynał Kazimierz Mycz udzielił dyspensy od tego obowiązku w dniu 1 czerwca, w związku oczywiście z Dniem Dziecka. Tak jest. Czyli można powiedzieć, że kardynał rzucił mięsem. Kardynał rzucił mięsem, ale arcybiskup po tej stronie Wisły, gdzie mieszka Robert Motyka, tak nie rzucił mięsem. Ale ja się na grilla przyjadę na tą drugą stronę na przykład i wiesz. Natomiast chodzi generalnie o to, że ta prawostronna, praska część Warszawy jest jakby poszkodowana. I to nie pierwszy raz, prawda? Ja dodam, bo to jest tak, że już ileś razy dyspensa była po lewej stronie Wisły, a po prawej jej nie było. Ja się pytam dlaczego. Dlaczego Praga ma być zawsze pokrzywdzona? Nie mam odpowiedzi na to pytanie, natomiast myślę sobie, że dla lewostronnych to jest takie światełko do tego, żeby zrobić szybki biznes, bo można po tej właściwej stronie mięsnej postawić takie food trucki. Dla tych, którzy chcą na chwilę przynajmniej skorzystać z tego mięsnego specjału, mogą na chwilę przeskoczyć i z hamburgerem. A propos panowie, co ja właściwie mam zrobić, kiedy będę spożywał staropolskie danie, czyli jadł kebaba na przykład w taksówce, jadąc z miasta na Pragę, w połowie mostu muszę przestać? Obawiam się, że taka usługa jest dodatkowo płatna. Jeżeli będziesz na przykład jechał taksówką, możesz poprosić o to, żeby się zatrzymał kierowca i możesz wtedy spożyć i pojechać dalej. Płacisz postojowe, ale za to masz czyste sumienie. O! 3 po 3. I teraz coś, co naprawdę zrobiło na mnie największe wrażenie w ostatnich tygodniach, poza oczywiście domniemanym spotkaniem Kim Jong-un, Donald Trump. No tym wciąż żyjemy, czekamy. Tak? Żyjemy. Ten pojedynek na fryzury. Spotkanie fryzjerów. Tak. Cały czas mamy nadzieję, że weźmie w tym również udział detektyw Krzysztof Rutkowski, ale tutaj wątek Polski pojawił się w równie oczekiwanych okolicznościach. Otóż w internecie wielkim hitem stał się filmik o pewnym młodym człowieku, który przedstawia się jako Deo albo Czarny Polak, który swoją znajomość polskiego wziął stąd, że zatrudnił się na budowie u polskiego inwestora. Tam u niego pracę na budowie, on zatrudnił trzy fachowiec z Polski, jedna karwowski i dwie malinia, które nie mówili po angielsku, wołali mi cały czas, przynieś to i tak dalej, a jednego dnia potrzebowali motek i ja bardzo go starałem zrozumieć, poszedłem około przez macieta. On bardzo był zdenerwowany, że wysłał mi po motek, ja przywożyłem go macieta. Pomyślałem, że kurde, jutro, jak nie będzie wiedzieć, co jest motek, albo stracę pracę, albo ten fachowiec mnie zabije. Więc biegłem do sklepu, kupowałem zeszyt i długopis i wróciłem, zaczynam pisać. Kleście, ściągaście, kabel, rurka, nipel, mufle, zaprawa, betonu, drągi, sub, taczka, opata, dawaj, teraz ty. 4 miesiące później już nie było problem z komunikacją. No i właśnie, i to co cię najbardziej w tej wypowiedzi zaskoczyło? Bo mnie sformułowanie, tam pracował jeden karwowski, dwa maliniaki. Nie, przepraszam, nie słuchałeś uważnie. Jedna karwowska, dwa maliniak. I teraz już chyba wszystko powinno być jasne, bo otóż w tej wypowiedzi to się nie znalazło, natomiast wydaje mi się, że pan Deo, Tanzańczyk, obecnie mieszkający na Zanzibarze, który zaprzyjaźnił się z Polakami i pracuje, współpracuje z Polakami, nauczył się jako pierwszy człowiek w historii języka polskiego, uwaga, z serialu 40-latek. No to branża budowlana, więc bardzo bliski film tej branży. Natomiast ja się zastanawiam, czy jakie inne filmy można podpasować na przykład pod różnego rodzaju branżę, bo tak budowlanie to 40-latek, bo bardzo fajnie, bo blisko. Piłkarze z piłkarskiego pokera. Lekarze na dobre i na złe. Na przykład. Aha. Policjanci z Pitbulla. No dobrze. Taksówkarze? Zmiennicy. Duchowni z Ojca Mateusza. No i mam takie zupełnie abstrakcyjne podejście do sprawy na koniec. Cukiernicy, Ciacho, film Patryka Wegi. Nie polecam dokładnie, natomiast ja jestem ciekaw, w jakim kierunku rozwinęłaby się znajomość języka polskiego, gdyby człowiek czerpał słownictwo z filmu Seksmisja. A z drugiej strony ja po obejrzeniu serialu pod tytułem Wszystkie stworzenia duże i małe zostałem weterynarzem. 3 po 3. 3 po 3 wraca jutro o tej samej porze. Dzisiaj Mariusz Cieślik, Robert Motyka. Dziękuję panowie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dużo, więcej, najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki w super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla. Dużo, dużo taniej. Przyjdź i spróbuj. Już teraz nowa szeroka oferta Grill & Fun. Karkówka grillowa w marynacie, różne rodzaje, 47% taniej, 9,90 za kilogram. Tak, tylko 9,90. Przyjdź na największego grilla w Lidlu. Czy trawa po koszeniu może być nie za długa, nie za krótka, lecz w sam raz? Z najlepszą ofertą na rynku w Leroy Merlin wszystko jest możliwe. Teraz kosiarka elektryczna Alpina o mocy 1400 W z 3 stopniami wysokości koszenia już za 288 zł. To najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed momentem dosłownie minęła 18.30. Filip Jarek. Przedstawione przez Komisję Europejską propozycje dotyczące cięć budżetowych w dziedzinie polityki spójności nie uzyskają poparcia Rady Europejskiej. Coraz więcej państw jest niezadowolonych, uważa wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Zgodnie z oficjalnie przedstawioną dziś propozycją, Polska ma otrzymać w nowym wieloletnim budżecie 64 miliardy euro, o prawie 20 miliardów mniej niż obecnie. Szymański dodał, że projekt Komisji jest jedynie punktem wyjścia dla negocjacji między państwami członkowskimi. Jutro powinna zakończyć się akcja gaśnicza na składowisku odpadów w Zgierzu. Trwa dogaszanie pogorzeliska na terenie zakładów Boruta. Na miejscu pracują 32 zastępy strażaków. Pożar na składowisku wybuchł w piątek wieczorem. Szacuje się, że spłonęło 50 tysięcy ton odpadów. Desygnowany na premiera Włoch ekonomista Carlo Cottarelli niespodziewanie nie przedstawił prezydentowi Sergio Mattarelli składu swego tymczasowego rządu i po rozmowie z nim opuścił Pałac Prezydencki. Nie podano przyczyn tego nagłego zwrotu akcji, do którego doszło w chwili, gdy oczekiwano, że Cottarelli przedstawi listę ministrów. Następne rozmowy zapowiedziano na jutro. Trójka. Program trzeci. W studiu jest już Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam, a dziś moim gościem jest profesor Maciej Chorowski, szef Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tak jest. Polska gospodarka, panie profesorze, rynek społeczny, ale i również administracja rządowa chce postawić na jedną kartę. Tą kartą jest sztuczna inteligencja. NCBR chce w tym przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyć. To jest prawda, że od pewnego czasu zaczęliśmy bardzo aktywnie dyskutować, zastanawiać się, w jaki sposób możemy wykorzystać szanse, które dane nam są poprzez tak zwaną sztuczną inteligencję. Jest to zjawisko ciekawe, dlatego że samo pojęcie zostało wprowadzone do języka potocznego około 60 lat temu przez amerykańskiego matematyka McCartego i właściwie oznaczało rozwój maszyn tak, że będzie można im powierzyć do wykonania pewne czynności typowo ludzkie, na przykład podejmowanie decyzji. Mhm. Więc można to wtedy brzmiało jak science fiction. Brzmiało jak science fiction, ale to jest rozważanie, które jest dość stare. Czy maszyna, czy mechanizm może zastąpić człowieka? No wiemy, że w pracy fizycznej jak najbardziej tak, ale w tym, co nas odróżnia od innej materii, nawet tej ożywionej, a więc w intuicji, w podejmowaniu decyzji o niewielką ilość danych, w prawidłowej reakcji w sytuacjach, które są dla nas zupełnie niespodziewane. I aby zrozumieć fenomen tego pojęcia, który teraz obserwujemy, należy uzmysłowić sobie, że dokonaliśmy postępu technicznego w kilku dziedzinach. Na przykład w procesach rozpoznawania mowy. My możemy w chwili obecnej rozpoznać mowę i możemy również rozwiązać zadanie odwrotne. Ale co to znaczy rozpoznać mowę? To znaczy, że my możemy poprzez posiadanie dużej ilości próbek różnych rozmów, dialogów, dokładnie przewidzieć, w jaki sposób na wyrażoną frazę należy odpowiedzieć i w jaki sposób należy wyrażoną frazę, która w sensie fizycznym oznacza pewne drganie powietrza z pewną częstotliwością, z pewną amplitudą, co to drganie w rzeczywistości oznacza. A więc maszyna, w tym przypadku komputer, po odsłuchaniu bardzo wielu rozmów, na przykład takich, które dotyczą zamawiania stolika w restauracji, może w pewnym momencie zacząć bardzo prawidłowo reagować, zacząć odpowiadać tak, jak ten pytający się spodziewa. Nie jest to w żaden sposób obdarzenie tej maszyny jakąś nadzwyczajną inteligencją. To jest tak naprawdę opanowanie bardzo dobre sztuki naśladownictwa. Dzięki temu, że tysiące, miliony, a może nawet jeszcze większe ilości rozmów zostały zapamiętane, zmagazynowane w postaci danych, zdigitalizowane, czyli w postaci danych cyfrowych, następnie w sposób właściwie zinterpretowane i na każdą sytuację została przygotowana odpowiedź dla tej sytuacji adekwatna, maszyna zaczyna reagować tak, jak bardzo dobrze wyuczony człowiek, który w każdej sytuacji potrafi się zachować. Jest rzeczą charakterystyczną, że o ile my możemy powierzyć sztucznej inteligencji naśladownictwo ludzi dorosłych, o tyle bardzo trudno byłoby powierzyć maszynom naśladownictwo na przykład niemowlęcia, które jest jeszcze absolutnie niezaprogramowane i ono jakby jeszcze nie opanowało własnych reakcji na świat, który to dziecko otacza. A więc sztuczna inteligencja dzięki temu, że powstały sensory, a więc potrafimy rozpoznawać obrazy, potrafimy je właściwie interpretować i potrafimy na podstawie pewnych sygnałów tworzyć też obrazy, a więc rozwiązaliśmy zagadnienie odwrotne, potrafimy rozpoznawać mowę, potrafimy ją właściwie interpretować i potrafimy również syntezować mowę, to w tych dwóch obszarach, a więc w szczególności w komunikacji werbalnej oraz w rozpoznawaniu obrazów, my możemy powierzyć maszynom pewne czynności, takie jak na przykład segregacja zdjęć, rozróżniania ras psów na wystawach psów rasowych, rozróżnianie obiektu żyjącego od obiektu martwego, wyławianie z tłumu osób, które zachowują się w sposób nieco odbiegający od uznanego za typowy i właściwy. Dlaczego? Dlatego, że maszyna właściwie nakarmiona ogromną ilością danych, prawidłowo sklasyfikowanych, opanowała do perfekcji sztukę naśladownictwa. Czyli to nie jest inteligencja w takim naszym rozumieniu, zdolność do reakcji w sytuacji zupełnie nowej, wyciąganie wniosków z małej ilości danych. To jest właściwie zaprzeczenie ludzkiej inteligencji, bo ile od człowieka oczekuje się prawidłowej reakcji, nawet przy stosunkowo niewielkiej ilości informacji, to od sztucznej inteligencji oczekuje się zdolności do przetwarzania bardzo dużej ilości informacji, która najpierw musi być zgromadzona w postaci danych oraz w sposób właściwy opisana. I wracając teraz do pytania, czy to jest szansa i czy to jest stawianie tylko na jedną kartę. Nie, dlatego że sztuczna inteligencja to nie jest dziedzina, która się samoistnie będzie rozwijać i będzie zastępować inne dziedziny gospodarki. To jest coś, co jeden z profesorów Stanfordu NG określił nową elektrycznością. Pojawi się wszędzie, będziemy z niej korzystać. Już dzisiaj z niej korzystamy, posługując się tak zwanym smartfonem, korzystając z wyszukiwarki Google'a, korzystając bardzo często z jakiejś informacji głosowej, która jest nam udzielana przez automat. Dlaczego? Dlatego, że możliwość zapamiętania bardzo dużej ilości na przykład dobrych diagnoz medycznych. No wyobraźmy sobie, że mamy chorobę skórną, która może być tylko bardzo niegroźnym przebarwieniem skóry, ale może też być nowotworem złośliwym bądź też łagodnym. W chwili obecnej typowym narzędziem diagnostyki jest oko lekarza, który poprzez własne doświadczenie, poprzez zapamiętane tysiące przypadków, które prawidłowo zdiagnozował, dokonuje selekcji. Zmiana nieistotna, zmiana istotna, ale nie groźna, zmiana istotna, groźna. Jeżeli byśmy kilkaset tysięcy tego typu przypadków wprowadzili do komputera w postaci dobrze zapamiętanych obrazów oraz przypisanych im właściwych diagnoz, to te przypadki, których ten komputer nigdy nie widział, oczywiście poprzez odpowiedni system sensorów, również zacznie prawidłowo klasyfikować. Tak prawidłowo, jak robili to ci lekarze, którzy na podstawie których trafnych diagnoz ta baza danych powstała. Panie profesorze, już żałuję, że mamy tylko 8 minut na tą rozmowę, bo chciałbym z panem porozmawiać o wiele, wiele, wiele dłużej, ale muszę zadać jedno pytanie. Czy rząd aktywnie się w rozwój tej sztucznej inteligencji angażuje? Jakie tutaj wchodzą w grę koszty? Rząd się angażuje i to jest niezbędne, dlatego że dochodzimy do takiej fazy, że technologia rozwinęła się i zaczynamy operować na danych. Te dane pochodzą od też osób, które są ich właścicielami. Potrzebne jest zaangażowanie się regulacyjne. Należy już określić sposoby gromadzenia, posługiwania, anonimizacji, udostępniania. My nie możemy dokonać żadnego postępu w aplikacji sztucznej inteligencji, jeżeli dane nie będą udostępniane. I tego bez regulatora nie da się osiągnąć. A więc rząd prawidłowo rozpoznał moment, w którym sztuczna inteligencja musi już uzyskać wsparcie poprzez nie tylko finansowe decyzje, ale również te decyzje regulacyjne. I rząd w chwili obecnej przygotowuje założenia do opracowania strategii rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, więc na przykład wyselekcjonowania czy określenia, w których dziedzinach ona będzie implementowana. To może być energetyka, może być medycyna, ale może być na przykład rolnictwo, które też jest bardzo ciekawe, gdyż można uzyskać bardzo wiele poprzez prawidłowe zapamiętywanie, gromadzenie oraz potem interpretację danych. Ta dyskusja się już zaczęła. Ona jest również tematem kongresu Impact, a więc ona jest nie tylko przez rząd dostrzeżona, ale także już uzyskuje odpowiednie ramy i ja sądzę, że Polska nie będzie odstawała, jeżeli chodzi o implementację sztucznej inteligencji od innych krajów, chociaż oczywiście my odstajemy technologicznie od tych państw, gdzie te technologie się rozwinęły, jak na przykład USA. Maciej Chorowski, profesor Maciej Chorowski, szef Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Ale przy okazji przyznajcie panowie, że przy pracach nad sztuczną inteligencją trzeba wziąć pod uwagę także ryzyka, które się z tym wiążą, o czym mówił na przykład profesor Stephen Hawking, który niedawno zmarł. Mówił, trzeba nad sztuczną inteligencją pracować. Zapanować. Tak, to prawda, ale trzeba zastosować pewne zasady, jak nad nią panować. Bardzo dziękujemy. Arkadiusz Akiert, jego gość, a za chwilę reportaż w Trójce. Missed mine. So tell me, did you get my calls? Did you hear the ring? Come to my showcase, bro, just to hear me sing. So tell me, would you come on tour? Would you be my king? It's funny what will buy you love will slowly bring. So how can I trust you? Love me if you Do 19 pozostał kwadrans. Reportaż w Trójce. Rady seniorów działają w wielu gminach, ale ta w Pruszkowie jest wyjątkowa. Jej skład wybierają w wyborach mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. Rada współpracuje z samorządem i pewnie dlatego udaje jej się rozwiązywać codzienne problemy seniorów, których urzędnicy dotąd nie zauważali. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Rada Seniorów. Dzień dobry paniom. Ja jestem przedstawicielem Rady Seniorów. Czy są panie zadowolone z tej komunikacji miejskiej? Uważam, że ta komunikacja autobusikiem jest bardzo dobra. Jest wygodna, bo jednak Pruszków się bardzo rozrósł. Przepraszam, może pomóc? Nie trzeba. Ja tu mieszkam na parterze. No tak, tak, to ja tak trochę panią z widzenia znam. Ciężko pani, to nie będziemy przeszkadzali. Ale my jesteśmy z Rady Pruszkowskiej Seniorów. Jakby pani chciała, miała jakieś sprawy z pieniążkami, z zapłatą za leki, za coś, wykupienie recept, to bardzo proszę przyjść do nas w każdy poniedziałek od 10. Ale ja mogę przyjść gdzieś blisko, a ja nie mogę tu, do gdzie jest Rada Miasta, do Rady Miasta. Tutaj? Tak, tutaj. Za komendą? Tak, tak. Dziękuję bardzo. Kilka ładnych lat temu, dokładnie w 2015 roku... Michał Landowski, zastępca prezydenta Pruszkowa. Powstała Rada Seniorów w Pruszkowie. Rada Seniorów jako jedna z licznych rad w Polsce została wybrana w wyborach bezpośrednich. Każdy z mieszkańców, który ukończył 60 rok życia, mógł wybrać swojego reprezentanta do Rady Seniorów. Rada liczy 15 członków, jest jedną z najaktywniejszych rad na terenie Mazowsza i Polski. Rada Seniorów jest inicjatorem jedynego programu w Polsce, który został uchwalony przez Radę Miasta Pruszkowa, Strategia Polityki Senioralnej. Jest to dokument niezwykle ważny dla seniorów, ponieważ pokazuje on kierunki, w którą stronę miasto chce współpracować z seniorami. I po pierwsze, jest to, można powiedzieć, wzmocniona opieka w zakresie pielęgniarek środowiskowych, w zakresie opiekunów dziennych, ale również opieka w kontekście pomocy seniorom w codziennych zmaganiach się z rzeczywistością. To znaczy kursy komputerowe, różnego rodzaju udogodnienia na terenie miasta Pruszkowa. To seniorzy będą pokazywali i wskazywali, jakiego typu urządzenia, ławki mają być na terenie miasta Pruszkowa rozstawione, gdzie należy zmienić architekturę budynków użyteczności publicznej, żeby były dostępniejsze. W jaki sposób seniorzy korzystają z komunikacji miejskiej, co im przeszkadza, to wszystko pomaga nam robić Rada Seniorów. Te wnioski spływają, ich sugestie i na tej podstawie możemy potem opracować programy i projekty takie, które służą nie tylko tym młodszym, ale również starszemu społeczeństwu. Rada Seniorów musi się chwalić, co robić, co dokonała i w jaki sposób tutaj działa, bo ja nie zdradziłem wszystkich tajników i sekretów, bo to myślę, że najlepiej sami radni seniorzy zdradzą. Ze świecą szukać takiej innej Rady Seniorów, a ich aktywność jest niezwykle ważna. No a co robią seniorzy? To ja już nie będę zdradzał, niech opowiedzą sami. O pani! Strategia senioralna. Coś takiego stworzyliśmy. Wszystko, co można związane z seniorami, wszystko, co możemy zrobić dla tej grupy ludzi, taki projekt, który stwierdza, co możemy robić i jak możemy robić, żeby pomóc ludziom starszym. Mamy bardzo życzliwą i Radę Miejską, i prezydentów. Bardzo są otwarci na nasze pomysły i pomagają nam. Tak, po pierwsze na terenie miasta Pruszkowa praktycznie na większości przystanków, nawet w tych, które są, można powiedzieć, oddalone od zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, powstały ławeczki. Ławeczki przy przystankach naprawdę czasami w szczerym polu, gdzie można sobie przysiąść, usiąść. Również na wniosek seniorów zmieniamy asortyment polegający na autobusach. Zgłaszamy seniorzy uwagi, na przykład kierowcy są niekomunikatywni, nie potrafią wyjaśnić. Zmieniamy harmonogramy tras pod kątem seniorów. Chociażby powstała trasa, która po prostu ma dowozić seniorów do cmentarza, na targowisko, bo wcześniej nie mieli tego dostępu. ponieważ pani powiedziała, że jest z Rady Seniorów. Nie wiem, jak wygląda, jeżeli chodzi o tą stronę kulturalną i zajęcia dla seniorów różne, bo ja tak troszeczkę szukałam w internecie. Jest dużo. My mamy stronę internetową. Tak? Mogę podać od razu bardzo proszę. Hasło. Rada Seniorów Pruszków. Tak. I tam są informacje, gdzie są zapisy na różne wycieczki, różne szkolenia, kursy. I tam można się wszystko dowiedzieć. Też mamy bibliotekę mobilną, poczytać książkę, jakby ktoś chciał. Dla ludzi aktywnych dobrą sprawą jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Chodzi pani? Proszę pani. No warto się zapisać, bo można pomalować, można uczyć się języków, można gimnastykę, wykłady ciekawe. W nowym miejscu będziemy. Niektórym się podoba, innym nie, ale wnętrza będą duże. Rada Seniorów, po pierwsze, można powiedzieć, że jest inicjatorem takiego dużego programu, który wygrał w ramach budżetu obywatelskiego, projektu, który się nazywa Seniorada. Mamy już dwie edycje Seniorady. Pierwsza edycja to prawie 67 tysięcy złotych na zajęcia dla seniorów, które odbywały się przez cały 2017 rok. W tym roku ruszyła Seniorada 2 i tutaj 138 tysięcy złotych na sam główny program Seniorada. Dodatkowo w ramach tego przedsięwzięcia organizowane są zajęcia taneczne, wyjazdy, wycieczki, wyjście do kina, zajęcia pilatesu, nordic walking, wykłady, no wszystko to, z czego sobie życzyli seniorzy. Pan uczestniczy we wszystkich naszych imprezach, które organizujemy. Niech pan coś powie, co ta Rada Seniorów robi. O, bardzo dużo robicie dla seniorów. No, wycieczki przede wszystkim. Teraz się wybieramy na pola lawendowe, a do Kazimierza może pojedziemy. Grill super był. A tak mało pan powiedział o zabawach. Przecież pan tak pięknie z żoną tańczy. Wszędzie pan jest. No tańczymy jak umiem. No. Ja mogę tańczyć, wie pani, bez muzyki. Czy ty to znasz? Koperta życia, nie znam. Zapraszam cię. Nasza Rada Seniorów to będzie rozdawała, a to polega na tym, że wpisuje się wszystkie choroby i to jest w lodówce. Ale super sprawa. No. Także... Podoba się pani? No bardzo. Także zapraszam ciebie. Dobrze. I dostaniesz to od. Zapraszamy jeszcze... na dyżur, bo my mamy dyżury w urzędzie. Jak pani przyjdzie, to wręczymy pani tą kartę, porozmawiamy więcej. To jest koperta życia, którą dostają seniorzy i ona polega na tym, że każdy wpisuje sobie leki, na co jest chory i jakie pobiera leki i to umieszcza się w lodówce i tutaj jest na lodówce też magnes, że wiadomo, że jak w razie czego, jak ktoś zachoruje, przyjeżdża pogotowie i wie, że na co ten człowiek jest chory, jakie bierze leki i możliwa jest natychmiastowa pomoc, lepsza i to seniorzy powinni mieć, są zadowoleni z tego. Dlaczego akurat w lodówce? Pogotowie jak wejdzie, no gdzieś ten znaczek jest. Lodówka jest wszędzie, w każdym domu, prawda? Dlatego to jest na lodówce. I to już seniorzy mają w domu? Mają, tak, rozdajemy to. Ale to nie tylko seniorów dotyczyć ma, bo chorują wszyscy, nawet dzieci, także warto o tą kopertę zadbać. A poza tym mówi się, że w lodówce, żeby nie było podejrzenia o kradzież, bo jak się gdzieś w jakichś komodach patrzy, no to może coś innego ktoś powie, że zostało wzięte z lodówki, no to raczej. A panie mają w domu takie w lodówce? Ja mam. Jak można propagować i nie mieć no tego? Właśnie, ma pan? Oczywiście, że tak, w lodówce, no na lodówce, może nie jest na lodówce koperta, bo u mnie jest zamykana i to się nie trzyma, bo to na magnes jest, ale przylepkę sobie zrobiłem, żeby to się trzymało. Także jest to. Jest wszystkie dane, pogotowie bierze, co biorę leki, jakie wizyty lekarskie, wszystko. Ale druga rzecz, oprócz tego, jeżeli coś się dzieje człowiekowi w domu i sąsiad wzywa i nie ma tego, to się pytają, a czy pani się orientuje, czy pani się, co ten chory bierze, co, bo jest nieprzytomny. Nie wiedzą, sąsiedzi nie wiedzą, co ja na to biorę. A natomiast to jest gwarancją, że to jest i to jest naprawdę fantastyczna rzecz. I to naprawdę nie jednemu już, jak to się mówi, pogotowie wiedziało, co trzeba zaaplikować, czy taki zaczyn, czy nie będzie kolidowało. Jest to fantastyczna rzecz, ale wiemy, że nie tylko u nas, są i w innych miastach też. Kopertę życia pan zna? Tego jeszcze chyba nie poznałem. Ale dla taty to może być. Dla taty może być, tak. No, to trzeba tacie dać. I przyniosę. Ale co będzie? Tu będzie coś napisane, prawda? Choroby, jakie swoje choroby, choroby i lekarstwa, jakie tak, bierze, tak, nie? Bierze, jak, na no, co to choruje. Właśnie, bo faktycznie, mój tatuś nie wiedział, co bierze, uderzył głową w szybę, rozbił sobie łuk i pan lekarz mówi, co pan bierze, że panu ta krew leci i nie chce się zatrzymać. A brał na rozrzedzenie krwi. To by było bardzo dobrze wtedy, bo by... Do włożenia, do włożenia albo do portfela jest dziurka, można jako identyfikator też nosić, prawda? No tak, w samochodzie. No tak. Ze wszystkimi danymi no to właśnie. Dla wszystkich w takim razie, no nawet no, i dla kierowców. No tak. Dla wszystkich, można, ale tak. Przede wszystkim seniorom daje. No to jak pomaga tylko się umie, jacyś seniorzy pokażą i będą chętni, to was to przekieruję ja się, do. Ja się pokażę. Rady miejskiej, no. Dla Rady Seniorów, prawda? No. Ma pani coś takiego w domu? O, kochana, no właśnie wzięłam to ze sobą. Mam to w lodówce. Cały czas trzymam. I co z tym fantem? Nie przydała się na razie, mam nadzieję. No, wie pani, ja już jestem pani wiekowa troszeczkę. Także wie pani, różnie może być. Ale na razie leży sobie i czeka. Leży i czeka, jak chłopak. Już jest humor, to już jest dobrze. To tak. Że jest i zdrowie. Tak, musi być, no musi być, no co zrobić? Musi być, jak trzeba się trzymać jakoś, no co? Baba 73 lata, to już wie pani. No tak, no co, nie żartujmy. Jestem dziecko wojny jeszcze. Nie mam dowodu przy sobie, ale mi pani pokazała. Może kogoś spotkam, bo siostrę odprowadzałam i mówię, panią pokażę, ale odpowiedziały, że już mają to już. Czyli pani namawia do tego? No oczywiście, że tak. Zrobię to wszystko. A resztę to, wie pani, różnie bywa. Mamy tu dni otwarte, dyżury. Mamy zorganizowane pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca. Od godziny do 12 do godziny 14. To jest taka dogodna godzina dla seniorów. Mogą przyjść i po prostu zgłaszają na problemy i my staramy się po prostu pomóc. Jeżeli jest z urzędem jakaś sprawa, to my po prostu akceptujemy, że Rada Seniorów popiera i zwracamy się do radnych tu o rozwiązanie tego problemu. I udaje się rozwiązywać? No, różnie to wygląda, bo te problemy są takie, no na przykład jak ławeczki chcą, na przykład mieszkańcy, żeby tam postawić, bo chcą sobie usiąść i odpocząć, ale to jest tak, że jedni chcą pod blokiem, drudzy potem nie chcą pod tym blokiem i to takie są, ale staramy się przekonywać po prostu i pomagać. Tą starszą bardzo, bo to ta pani miała gdzieś pewnie 90 lat, żeśmy rozmawiali przed chwilą. No tak trudno właśnie wyciągnąć z domu. Ławeczki są i nie tylko przy przystankach, bo i po drugiej stronie tam jest ławeczka i tutaj w tym parku po drodze, prawda, są miejsca, gdzie można usiąść, posiedzieć, odpocząć. Widać, że się dba o miasto i to jest właśnie takie pozytywne, uważam. Był to reportaż autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Rada Seniorów. Ogłoszenie społeczne. 2 czerwca po raz 22 spotykamy się na Polach Lednickich. Wspólnie odbędziemy podróż w głąb siebie i doświadczymy tego, jak patrzy na nas Jezus. Czekamy na Ciebie. Więcej informacji na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. Na przykład kupując soundbar Denon z bezprzewodowym subwooferem oraz Bluetooth oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1599 zł. A kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Samsung oszczędzasz aż 350 zł, płacąc tylko 4649 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 40% taniej, 5,99 za kilogram. I morele również tylko 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Billy Idol. Prawdziwy buntownik powraca. Live 2018. Na scenie gitarzysta Steve Stevens. 21 lipca na 12. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Billy Idol Live 2018. Bądźcie z nami. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara.